А ноччу бачыў бацьку. Сон, не сон. Па праўдзе, як было 3 гады назад. Раённая бальніца, ён на ложку. Заўтра, кажа, у маці дзень нараджэння. Не забудзь, купі, што ад мяне і ад сябе. Радая будзе. Усё як было. Сцяпан купіў цёплую хустку і цяпер носіць. Яшчэ бацька тады спытаў: «Інстытут кінуў, а далей? Што будзеш рабіць?» Ён якраз забраў дакументы з першага курса політэхнічнага. Адказаў, што знойдзе работу па душы, на зямлі, у вёсцы. Армію адслужыць, вернецца. Бацька не ўшчуваў, яму быццам і спадабалася, што сын думае вярнуцца у вёску. Калі б жыў, дык можа гэтак і было б. Але не дачакаўся канца сынавай службы. Будаваў калгасны свінарнік, з вечыка з сякерою скінуўся, нагу моцна выцяў. Спачатку глупства, пухліна, думалі, што пройдзе. А пасля нагу аднялі, ды ўсё роўна не памагло. Позна. Сцяпан тады і захрас у Мінску, пагоны не зняўшы, да вёскі не даехаўшы. На дзень усяго спыніўся ў сястры у Волькі, Коля завёў на завод. Што, кажа, рабіць у вёсцы? Доўга ляжаў, глядзеў у столь, думаў: вось ужо 2 гады па начах бачыць бацьку. Намагаецца сказаць яму штосьці патрэбнае, душу адкрыць, і не паспявае. Кожны раз прачынаецца. Сёння тое самае. А што хацеў сказаць? Не ведаў. Можа, душа хоча апраўдацца перад бацькам. Недзе пачуў, гаманілі за сцяною. Апрануўся, выйшаў на кухню, стаяў і слухаў: «Табе, табе, табе, мне», — маці казала і замоўкла. І зноўку: «Табе, табе». Сцяпан выйшаў з кухні ў пярэдні пакой. Дзверы ў залу былі прычыненыя, праз іх убачыў маці. Яна стаяла на ўколенцах перад цыратаю, перад усім сваім мясным багаццем, накінуўшы на галаву шарсцяную тую самую сцяпанаву хустку, раскладала кавалкі па кучках і казала: «Табе, табе, табе, а гэта Сцяпану». Над адной кучкою з боку ад маці на краёчку канапы сядзела Ніна, з другога на крэсле Вера, а насупраць стаяў спіною, прываліўшыся да сцяны, Коля. І перад кожным ляжала куча сала і мяса. Толькі над адной не хапала пільнага вока, над Сцяпанавай. Смешна было глядзець, як маці бярэ з агульнай кучы кавалак, варочае яго з боку на бок, перакладвае з рукі ў руку, гадаючы, каму пакласці. А сёстры і Коля уважліва сочаць за матчынымі рукамі. Маўчаць, ані слова, не да размоў. Вось яна ўзяла ў 2 рукі любовы кавалак, доўгі і вузкі, паляндвіцу. Патрымала, паклала ля каленяў, шырокім кухонным ножом пачала дзяліць на часткі. Пазначыла рыскамі, потым змясціла рыскі ўправа, потым улева. Парэзала нарэшце, але ўсё роўна не так, як хацела. Сядзела і гадала, што рабіць. «Больше хай будзе табе, Коля. У цябе сям'я большая, а гэты меншы Веры. Ты, Вера, адна, а гэты Ніне. 2 раты, трэцяга яшчэ няма, як у Колі». Самае каштоўнае, што ёсць у кабана, Але самае цяжкое для дзяльбы гэта кумпякі. Два кумпякі, а кучак чатыры. Пасячэш, папсуеш. Маці ўзяла ў рукі адзін, паважыла і, не ўтрымаўшы, апусціла сабе на калені. Во, падняць не магу. А думала, вядома, не пра рукі, не пра сябе, думала, што рабіць з кумпяком, каму аддаць. Бяры яго ты, Коля, ну бяры, а то я не падыму. Зяць зрабіў крок да маці, узяў у яе з каленяў кумпяк і сам здаравіла за крактаў, падкідваючыся. Ого, цяжар! А другі табе, Ніна, і ў цябе, якая не сям'я, а сям'я. Веры і Сцяпану лапаткі дам і грудзінку. Заляскатала клямка, адчыніліся дзверы, у хату з'явіўся Віця. У цёплай навацей з аўчынавым каўняром курцы, без шапкі, з грузавіком. Паставіў грузавік на падлогу і фуру-фуру, ху-ху, поўным ходам у залу, міма Сцяпана, на яго не зважаючы. Даў круга вакол цыраты, хітрым бокам прыгледзеўся, што тут робіцца, і падкаціў да бабы Ганны. Пад самае мяса забубнеў. «Аддай, баба, вушы!» Рагочучы, маці паклала яму ў машыну свіное вуха, вялікае на ўвесь кузаў. Віця другі раз аб'ехаў цырату і зноў. «Грузі, баба Ганна, другое вуха!» Вера ўсхапілася, прынесла малому прыгашчы цукерак. Але Віця не той малы, адвярнуўся. Не мужчынская гэта яда. Аддалі і другое, што паробіш. Зноў смеючыся, хоць ужо не так весела. І тады, апісаўшы развітальны круг, Віця выехаў з хаты. Не стуючы з каленяў, маці глядзела ўслед хлопчыку. Во ён табе, гулі гулямі, а вушы павёз. Быццам рэха яе здзіўлення, але ўжо не як здзіўленне, а як сталая хутчэй развага, сянец чулася. «Гулі гулямі, а вушы ту-ту!» І ніхто ўжо не смяяўся. Сцяпану было балюча глядзець, як маці раскідвае свайго кабанчыка. Гадавала-гадавала, а што з'есць? Яшчэ заўважыў белы, заматаны ў анучку палец, падобны на белую каціную лапку. Парэзала ці што? Учора не было гэтай анучкі. Сёння паспела. І плямка чырвоная. Кроў. Запякло на сэрце, як убачыў кроў на анучцы. Тут і ўзарваўся. Што гэта ў нас робіцца? Усё расклала, усё па кучках, а сабе? Што сабе пакідаеш, капыты, хвост? Ці табе не трэба? Ужо, можа, і есці не будзеш. Такога маці не чакала ад Сцяпана. На момант збянтэжылася, моўчкі глядзела яму ў вочы, але знайшла, што адказаць. «Па суседзях не пабягу. Другі кабан у хляве». «Цяпер гэта кажаш», – не сунімаўся Сцяпан. «А пасля і таго раскідаеш». Коля захадзіў па хаце, захваляваўся. Дзяўчаты сядзелі ціхія, а не слоўца. Ні за маці, ні за брата, быццам спрэчка іх не датычыла. А маці ўсхапілася на ногі, балюча, ледзь не плачучы, залыпала вачыма, замахала перад сынам рукамі, той белай, з чырвонай плямкай, анучкай на пальцы. «Што ты, Сцёпа, бунтуеш? З бацькам заўсёды быў ціхі, слухмяны. А як са мною? Што з табой робіцца?» Яе крыку Сцяпан не вытрымаў, выбег з хаты. Куды ішоў, не думаў, куды ногі неслі. А яны ў маладога хуткія вынеслі аж на выган. Да і там не спыніліся, дарогу далей знайшлі. З аднаго боку не скончыўся пабурэлы, пасохлы выган, з другога пайшло ржышча, яшчэ мацней пабурэлае, па ім высыпаў, як ад страху перад блізкай зімою, халодны восеньскі пот. Курэла нізкая смуга. Учора дзень быў ясны, сухі, а сёння ўжо засмужаны, волкі. Неба шэрае, цяжка абвісла. На ўзгорку Сцяпан спыніўся. Збоч дарогі шумелі старыя бярозы, бязлітасна, як чужыя, сцябалі адна адну на ветры танклявым і доўгім голлем. Узгорак над імі усыпаўся крыжамі, драўлянымі ды жалезнымі, курганкамі ў драўляных і жалезных агародках, а больш без агарод, зялёнымі і сівымі замшэлымі камянямі, помнічкамі з надпісамі, дзе падноўленымі, дзе сцёртымі ветрам, змытымі дажджамі. Усё змывалася, асыпалася. Камяні ўрасталі ў зямлю, курганкі асядалі, губляліся. Буялі хмызнякі, быльнёг, шыпшына, не прабіцца. Сцяпан скалоў рукі, разграбаючы зарасці, пакуль выйшаў да бацькавай магілы. Ні крыжа, ні помнічка, ні агародкі, ніякага каменя. Паспрабуй дазнайся, хто ляжыць. Але не зблытаў ні з чыім іншым курганком, бо неаднойчы бываў тут з маці. І як бульбу ў полі за магільнічкам капалі, і як сенаваць ездзілі мімо, і як дровы вазіў за рэчкі. Вось сёстры ці знойдуць гэтую наспачку без маці. Ад таго дня, як хавалі, ці былі тут? Над галавою шумелі бярозы, а насупраць ляжала бясконцае пад самае неба поле, прыбранае і ўзаранае, па-восеньску пустое, маўклівае, знясіленае за вясну, лета і восень, халодна-санлівае перад надыходам зімы, сумнае, як гэты магільнік. Сцяпан быў не чужы свайму полю. Ведаў, колькі жыцця і светлых надзей давала яно селяніну. Бацька араў яго ўсё жыццё і вечна хваліў. Але цяпер поле пустое, сумнае. Пуста і сумна было на душы. Дзень такі. Зямля халодная, неба шэрае, нізкае, а яшчэ вецер. Гоніць ды гоніць шэрыя хмары. Калі Сцяпан вярнуўся дома на двары, Коля корпаўся над капотам, зачышчаў наждачкай свечы, а жанчыны пакавалі машыну. Бегалі то ў хату, то з хаты, насілі, ставілі ў багажнік сумкі, каструлі, вёдры. «Дзе гэта ты ходзіш?» – спытала пакрыўджаная маці. «Табе пасобіць? Ужо няма чаго пасабляць!» «А грушу?» – знайшла работу Ніна. «Грушу хто будзе абіраць? Я ж на яе не ўзлезу, і маці не ўзлезе». А маці і радая, што дачка ўспомніла. «Праўда, сынок, абярыце вы з Колем грушу. Можа, маразы ударыць, снегу накідае. А я сама не абяру». «Абяром», – буркнуў Сцяпан і сеў пад плотам на бервяно. Вера прабягала міма са слоікам, чаплянула. «Што, братуха, стаміўся?» Ён моўчкі глядзеў, як жанчыны таўклі ў багажнік вядру з мочанымі яблыкамі. А яно не станавілася, месца не хапала, нават слоікі не было як утачыць. А яшчэ на зямлі стаяла бядзёрная каструля з капустаю, ручніком абвязаная. Павымалі сумкі, пачалі ставіць нанава. Куткі нарэшце ўсяму пазнаходзілі, а зачыніць багажнік не маглі. Падышоў Коля, паглядзеў, накінуўся на жанчын. «Што вы топчаце? Думаеце, калі машына жалезная, дык і тапчы колькі сілы?» А тут яшчэ маці прывалакла з хаты мяшэчак. «Семачкі, гарбузікі! Андрэйка дужа любіць, лузгаць будзе. Куды яго, Коля?» «У салон кіньце, на сядзенне». «Ну а грушы? Пайшлі, хоць вядро бяром. Куды ўжо, узмаліўся зяць. Але яму, пэўна, вельмі хацелася прывезці ў Мінск груш, вялізных жоўтых вінёвак, і ён пайшоў следам за маці, якая падхапіла кош, пашыбавала ў сад. Вось толькі як дастаць? Падскочыў, за галіну схапіўся, трасянуў. «Паб'юць грушы!» – шкадуючы ўздыхнула Вера. І зноў на брата накінулася. «Ідзі падсоп! Не глядзі! Драбіны пастаў!» Сцяпан пайшоў, галіняў сад. Ухлеў, успомніўшы ўчарашнюю размову пра карову, цялушку, авечак. З хлява бачыў, як Коля і маці прынеслі да машыны паўнюткі кошык біцікаў. Яшчэ раз пакладзіўшы пярэстую, зачыніў вароты. Грушы высыпалі проста ў багажнік, заканапаціўшы ўсе дзіркі і шчыліны паміж сумкамі, вёдрамі. Багажнік не зачынілі, не змаглі. І каб не ляскаў дарогаю, Коля звязаў яго дротам. Ад'язджалі ўсе разам. Ужо сядзелі ў машыне, як раптам маці штосьці ўспомніла, пабегла ў хату. Вярнулася з гарбузом. Вялізным, жоўтым, ледзь несла, аберуч прыціснуўшы да жывата. Сцяпан адчыніў дзверцы, узяў, пабурчаўшы, а куды дзяваць? Паклаў сабе на калені. Паганяй, швагер. Ехалі па вёсцы, Сцяпан усё зіраўся назад. Маці доўга стаяла каля адчыненых варот. Сашчапіўшы на прыполлі рукі, глядзела ўслед машыне. Ці таму, што вуліца выдалася пустая, і маці на ёй стаяла адна, ці што вароты былі адчыненыя і нікому зараз не патрэбныя, ці што дзень выдаўся шэры, пахмурны, постаць матчына здавалася сумная, як позняя-позняя восень. А тут гарбуз. Ён ляжаў на каленях, цяжкі, нібыта матчын папрок, яе сумная радасць, схаваная ад дзяцей, бяда. Машына паўзла на ўзгорак, за шыбаю змільгацелі белыя бярозавыя ствалы. «Можа, спынемся? Да бацькі зойдзем?» – спытаў Сцяпан. Коля змоўчаў, а Вера, якая сядзела з ім побач, цяжко ўздыхнула, як, згадаўшы бацьку, лагодна адказала. «Іншым разам, Сцёпа, трэба даехаць засветла». Сцяпан зноў азірнуўся, але ўжо на магільнік. Ужо нейкай балючай памяццю вачэй убачыў маці, яе самотную маўклівую постаць, рукі на прыполі, белы абматаны анучкаю палец, да горла падкацілася хваля, тая самая, што душыла ўчора за сталом, калі глядзеў на шэрыя матчыны рукі. Пасля ўранні, калі бачыў маці на ўколінцах перад цыратаю з кучкамі мяса і сала на дзяльбе кабанчыка. Пасля апошні раз на магільніку. Заплюшчыў вочы, маці ўсё стаяла пасярод вёскі, сіратліва глядзела на дарогу. «Стой!» – машына спынілася. «Ну што? Што ты, Сцяпан, хочаш?» – закрычала Вера. Ён адчыніў дзверцы. Не было куды дзець гарбуз, вылез з ім разам. І Коля вылез з машыны, падышоў да Сцяпана. «Ну, едзьце», – сказаў Сцяпан. «Мне яшчэ трэба ў вёску». «Ты што? Што ты там забыў?» Звесіўшы голову, Сцяпан глядзеў на гарбуз, які трымаў у руках і не ведаў, што з ім рабіць, але здагадаўся. Сунуў яго Колю ў рукі. Сам павярнуўся і пайшоў назад. Чуў, з машыны выскачыла Вера, крычала на ўздагон. «Сцяпан, куды ты?» – прасіла маліла. «Дамоў паехалі, Сцёпа! Ці чуеш? Сцёпка!» Вароты былі ўсё яшчэ адчыненыя. Ён зайшоў праз іх на двор. Усюды ціха. Падумаў, дзе маці? Яна, відаць, была ў хаце. Але ён у хату не пайшоў. Пастаяў пасярод двара, гледзеўся, як даўно тут не быў, і падаўся да хлява. З будкі выскачыў Арсік з той самай радасцю, з якой сустракаў учора ад аўтобуса. Сцяпан адчыніў хлеў. Сечкі пад сячкарнёю не было ані каліва. Маці ўсё падгрэбла, што учора нарэзаў. Наклаў саломы на латачыну пад нож і пусціў кола. Яно закруцілася лёгка, быццам не жалезнае, не чугуннае. «Сцяпан?» Ён спыніў кола, разагнуў спіну. Перад ім стаяла маці, разгублена глядзела ў твар вузенькімі глубінамі вочкамі. «Хай едуць, я дарогу знайду». Але яна ні пра што не пыталася. Яму вечна здавалася, што маці яго не разумее, а яна разумела, як сябе. Бо ён быў яе часцінкаю, целам і душою. Таму і загаварыла, нібы спавядаючыся. «Каму ж я, сынок, раблю? Вам раблю. Мне і той кавалак не палезе ў горла, калі вам не аддам». Яму захацелася суцешыць яе, сказаць тое самае, чаго не паспеў сказаць бацьку, чаго бацька ўжо ніколі не пачуе ад яго, але дыханне перахапіла. «Мама!» Адвярнуўся, аберуч схапіўся за кола сячкарні і з усёй сілы злосна пачаў круціць, не думаючы, ці ёсць у латачыне салома. Колы бегла лёгка, але раптам пайшло цяжэй. Сечка пасыпалася густей і праз мрою, тёплую і плыткую, нібы летняя рачная вада, Сцяпан убачыў спачатку штосьці белае, жывое і белае, нібы каціная лапка, а пасля ў той мроі разгледзеў матчыны рукі. За колам у латачыне яны трымалі салому, совалі яе пад нож.